ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய கவிதார்க்கிக கேசரி வேதாந்தாச்சாரிய வர்யோமே சந்நிதத்தாம் சதா ஹிருதி. அபஹம் ஸ்ரீஸ்துதி ஸ்தோத்ர கிரந்த கா 16வாம் ஸ்லோக் தேக்னே ஜா ரஹே ஹை. யே மாத்ர 16வாம் ஸ்லோக் நஹி ஹை, யே ஸ்ரீஸ்துதி கா ஏக் சோல் அதி பிரமுக ஸ்லோக் பி மானா ஜாதா ஹை. காஞ்சிபுரம் மந்திர் மே லக்ஷ்மி ஜி கே மந்திர் மே மகாலக்ஷ்மி ஜி கே மந்திர் மே பாஹர் வேதாந்த் தேசிக் ஜி இஸ் ஸ்லோக் கி பிரார்த்தனா கர் ஸ்லோக் போல்தே வக்த் வஹா உஸ் பிரம்மச்சாரி கிரஹஸ்தாஶ்ரம் கோ ஸ்வீகாரனே கே லியே தத்பர் வ்யக்தி கே லியே லக்ஷ்மி ஜி கிருபா விருஷ்டி கி கிருபா சே தனவிருஷ்டி கி ஐசா ஜிஸ்கே லியே ஹி யே ஸ்தோத்ர கிரந்த ரசித் கியா கயா தா. உஸ் பிரம்மச்சாரி கோ சந்துஷ்ட கர்னே கே லியே ஆவஷ்யக தன சே கிரஹஸ்தாஶ்ரம் மே பிரவிஷ்ட கரானே கே லியே சுவாமி வேதாந்த தேசிக் லக்ஷ்மி ஜி சே பிரார்த்தனா கர்த்தே கர்த்தே ஹை இஸ் ஸ்தோத்ர கே ஜரியே. உஸ்மே ஜப் யே ஸ்லோக் போலா கயா தா அர்த்தாத் ரச்சாயா கயா தா உஸ் வக்த ஹி மந்திர் கே ஆங்கன் மே தன் கி விருஷ்டி ஹுயி ஐசி ஏக் பிரசித்தி ஹை, வஹா உஸ்கா சித்ர பி லிகா ஹுவா ஹை. வோ யே ஸ்லோக் ஹை. யோகாரம்பத்வரிதமனசோ யுஷ்மதைகாந்த்யயுக்தம் தர்மம் ப்ராப்தும் பிரதமமிஹயே தாரயந்தே தனாயாம் தேஷாம் பூமேர் தனபதி கிருஹாதம்பராதம்புதேர்வா தாரா நிர்யாந்த்யதிகமதிகம் வாஞ்சிதானாம் வசூனாம். ஸ்ரத்தா சே இஸ் ஸ்துதி கோ போல்னே வாலோ கோ லக்ஷ்மி ஜி ஜரூர் கிருபா விருஷ்டி கி கர்த்தி ஹை, இஸ்மே ஷங்கா நஹி ஹை. इस श्लोक में जो भाव है वो भाव सहित इस श्लोक को बोलना बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत सावधान समझने के लिए प्रयास करें. पदच्छेद करता हूं. योगारंभ त्वरित मनसः युष्मदैकांत्ययुक्तम धर्मम प्राप्तुम प्रथमम इह ये धारयन्ते धनायाम தேஷாம் பூமேஹே தனபதி கிருஹாத் அம்பராத் அம்புதேஹே வா தாரா நிர்யாந்தி அதிகமதிகம் வாஞ்சிதானாம் வசூனாம். ஐசா பதச்சேத ஹை. இஸ் துனியா மே இஹ யே யே ஜனாஹா, இஹ யே இஸ் துனியா மே ஜோ லோக் யோகாரம்ப த்வரித மனசஹா ஞானயோக் ததங்கபூத் கர்மயோக் இன் தோனோ கே ஜரியே பக்தி யோக் இத்தியாதி கா ஆச்சரண் கர்னே கே லியே ஆதுர் லோக் ஹை அர்த்தாத் தத்பர் லோக் ஹை. உசி மே அப்னி தத்பரதா திகானே வாலே ஹை, உசி மே த்வரா ரக்னே வாலே ஹை, உத்வேக் ரக்னே வாலே ஹை. ஐசே யோகாரம்ப த்வரித மனசா யே இஹ யுஷ்மதைகாந்திய யுக்தம் தர்மம் பிராப்தும் பரமைகாந்தி ஹோகர் அர்த்தாத் பரமாத்மா கே சிவாய் அவர் கிசி வஸ்து மே ருச்சி நஹி ரக்தே ஹுவே அவர் பிரார்த்தனா பி பரமாத்மா சே ஹி கரேங்கே கியோங்கி இஸ் பிரகார் கர்மானுஷ்டான் அர்த்தாத் வர்ணாசிரம தர்ம அனுகிரகித் ஜோ கர்ம ஹை उस कर्मानुष्ठान करने के लिए जो तत्पर रहते हैं याग यज्ञादि उनके लिए धन की आवश्यकता तो है, वो धन तो और किसी से अपेक्षा भी नहीं करेंगे, इसलिए उनको प्रार्थना करने के लिए भी एकमात्र जगह है तो वो लक्ष्मी जी और भगवान श्रीमन नारायण है, और किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे. उससे लोगों को परमैकांति शब्द से कहते हैं. युष्मदैकांत्यम आप दोनों के एकांती बन के रहना है, अर्थात आप दोनों ही उनके लिए सब कुछ हैं ऐसे रहने वाले, अर्थात युष्मदैकांत्य युक्तम धर्मम, अर्थात आप दोनों से मिले उसके जरिए वे लोग धर्म का अनुष्ठान करें तो उसके जरिए फल पाए तो ही उनके लिए संतोष मिलेगा, न तो इतर मार्ग से अगर उनको धन मिला और उस धन से वे लोग धर्मानुष्ठान करें और उसके जरिए मोक्ष प्राप्त करें, ये रास्ता वे लोग अपनाते नहीं है। इसलिए युष्मदैकांत्य युक्तम धर्मम प्राप्तुम, ऐसे धर्म का अनुष्ठान करने के लिए और योगारंभ त्वरित मनसहा युष्मदैकांत्य युक्तम धर्मम प्राप्तुम प्रथमम इह ये धारयन्ते, इसी के लिए जो धनायाम धारयन्ते धनेच्छाम धारयन्ते, धन की इच्छा करने का कारण भी यही है। धन की इच्छा करना गलत नहीं है, धन की इच्छा रखना चाहिए और धन की इच्छा इसलिए रखना चाहिए कि वो उसके जरिए हम धर्मानुष्ठान करें। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम, ऐसा एक कवि भी कहते हैं। विद्या विनय को देने वाला है, विनय से एक व्यक्ति पात्रता को प्राप्त करता है, योग्यता को प्राप्त करता है। विनय के बिना विद्या आएगी तो वो योग्यता को नहीं प्राप्त करता है। इसलिए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी, ऐसा गीताचार्य भी कहते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण होना जरूरी है, क्योंकि विद्या विनय को नहीं देता है तो विद्या व्यर्थ है। अगर विद्या और विनय दोनों मिलकर पात्रता को देती है और पात्रत्वात् धनम आपनोति, वो पात्र होने की वजह से वो धन की प्राप्ति करता है, धन से फिर से धर्मानुष्ठान करता है, फिर से धर्म के जरिए सुख पाता है। ऐसा ही क्रम लौकिक विषय में भी, लौकिक श्लोक अर्थात कवि से रचित श्लोक में भी कहा गया है। उसी प्रकार धर्मार्थ धर्म का अनुष्ठान करने के लिए ही धन की अपेक्षा जो योगारंभ त्वरित मनसहा रखते हैं, योग के प्रारंभ में योग आरंभ करने के लिए त्वरा रखने वाले वाले मन वाले, और उनकी मन त्वरा रखती है, किसके लिए त्वरा रखती है, योग को प्रारंभ करने के लिए अर्थात भक्ति योग को प्रारंभ करने के लिए, उसके लिए क्या करना है, धर्मानुष्ठान करना है। चोदना लक्षणार्थो धर्म वेद विहित इष्ट साधनता कहा धर्म, ऐसा धर्म शब्द का निर्वचन कहा गया, अर्थात वेद से विहित अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करना ही धर्म है। वेद निंदित कामों को करना वो अधर्म है, इसलिए वेद विहित और इष्ट साधनता भी होना है। अपने इष्ट को साधन करने में वो क्षमता रखने वाला जो काम है वो धर्म कर्म है। उस धर्म का अनुष्ठान करने के लिए ही, उस धर्म का अनुष्ठान करने से ही भक्ति योग मिल सकता है। भक्ति योग का आरंभ करने के लिए जो त्वरा रखते हैं वे पहले कर्मानुष्ठान में त्वरा रखते हैं, अर्थात वर्णाश्रमादि विहित वर्णाश्रम विहित धर्म को अनुष्ठान करने से ही उनको याग यज्ञादि में अधिकार मिलता है, भगवत आराधन में भगवत पूजा में उनको योग्यता मिलती है, और बाद में याग यज्ञादि करने से, और वो भी निष्काम कर्म करना है अर्थात उसके फल के उद्देश्य के बिना करना है। फल के उद्देश्य के साथ करेंगे तो स्वर्गादि मिल जाएगा, इसलिए फलत्याग पुरस्सरम अर्थात सात कर्मण्येव अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, इसी के लिए आया है। और कहीं कहीं यूज करते हैं, उपयोग करते हैं लोग, बहुत सारे कथाकार इस विषय में अपना मार्ग छोड़कर भी कथा करना शुरू कर देते हैं। भले उसका अलग अलग उपयोग हो सकता हो उनके मन के हिसाब से, परंतु यथाभूत अर्थ तो यही है, कर्मण्येव अधिकारस्ते, धर्म कर्म धर्मानुष्ठान करने में ही तुझे अधिकार है, उसमें फल की अपेक्षा इसलिए नहीं रखना है क्योंकि फल की अपेक्षा रखोगे तो वही फल मिलेगा जो स्वर्ग आदि है, परंतु हमें चाहिए मोक्ष है। इसलिए फल की इच्छा नहीं रखते हुए जो कर्म धर्मानुष्ठान करते हैं, क्योंकि वही लोग परमैकांति हैं, क्योंकि स्वर्ग आदि की अपेक्षा करते हुए धर्म कर्म करेंगे तो वह परमैकांति नहीं है। इसलिए युष्मदैकांत्य युक्तम धर्मम, आप दोनों को प्राप्त करने के लिए इच्छा के सहित जो धर्मानुष्ठान करते हैं उनको धनायाम धारयन्ते, धनाया का मतलब है धनेच्छा, धनेच्छाम ये धारयन्ते या ये लोग धारण करते हैं, तेषाम उनके लिए भूमि से मिलेगी, धनपति कुबेर से मिलेगा, मिलेगी ऐश्वर्य प्राप्ति होगी, धनपति गृहात यानी कुबेर घर से, कुबेर के घर से, अंबरात अथवा आकाश से, अम्बुदेरवा समुद्र से, कहीं से भी धारा निर्यान्ति अधिकम अधिकम, अधिकम अधिकम वसूनाम वांछितानाम वसूनाम धारा निर्यान्ति, वांछितानाम वसूनाम अपेक्षित वसु ऐश्वर्यों का अष्टैश्वर्यों का धाराएं बहते हैं उनके घर में। और जो सच में धर्मानुष्ठान करने के लिए ही धन की इच्छा रखते हों तो उनके लिए सब कुछ मिलता है ऐसा, क्योंकि हम रघुवंश महाकाव्य में द्वितीय सर्ग में एक सुंदर प्रसंग देखते हैं। वरतंतु महर्षि के शिष्य कौत्स करके वो राजा के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके गुरुजी के लिए दक्षिणा देना चाहते थे, परंतु गुरुजी पहले से तो राजी ही थे इसलिए उनको अपेक्षा नहीं थी, अपेक्षा नहीं है, तू जाकर अपनी विद्या को और सब लोगों को दो, 14 साल में 14 विद्या को तुझे सिखाया हूं, इतना दिन गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया है उसका, और कई शिष्यों को सिखाना ही उसका मुख्य उद्देश्य होना है। ऐसा करके विदा देते वक्त ये नहीं समझते हुए, नहीं नहीं अपने पास जो भी धन है उसे देने की इच्छा से उसने कह दिया कि मैं आपको कुछ न कुछ देना चाहता हूं। तब गुरुजी ने कहा तब तो तू 16,000 सोना दे दो, 16,000 क्योंकि 14,000 क्योंकि 16 विद्या सीखे हैं इसलिए 16,000 धन कॉइन धन दे दो, ऐसा बोल दी। उस वक्त सोना में ही होता था ना धन, इसलिए एक सोने का सिक्का को एक धन बोलते हैं। ऐसा 16,000 मांग लिए, कहां से देगा वो बेचारा, अपने पास 16 रुपया रखा होगा तो उसने उनको देना चाहता था, तो 16,000 कहां है। और राजा के पास गया, इस संदर्भ को बताया, और राजा तो उसी वक्त अपना सर्वस्व दान करके या एक यज्ञ किया, यज्ञ के अंत में सर्वस्व दान करना है, सभी ऐश्वर्यों को दान में दे दिया। से विश्वजीत त्याग करते हैं, विश्वजीत यज्ञ के अंत में सर्वस्व दान करना पड़ता है, सभी विश्वजीति क्षिति निशेष विश्राणित कोश जातम उपात्त विद्या गुरुदक्षिणार्थी कौत्सव प्रपेदे वरतंतु शिष्य, गुरु की दक्षिणा के लिए प्रार्थना करते हुए वरतंतु के शिष्य समर आ गया इनके पास, उनको अर्घ्यपाद्य आचमनीय देने के लिए भी सुवर्ण पात्र नहीं है, इसलिए समृणमय वीत हिरणमयत्वात करके मिट्टी के बर्तन में अर्घ्यपाद्य आचमनीय इत्यादि समर्पित करके उनको स्वागत किए और पूछे तो बताया इस प्रकार की घटना है। तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सब कुछ दे दिया हूं, क्या करूं। तब वरतंतु के शिष्य कौत्स ने बताया मैं और किसी राजा के पास जाता हूं। तब राजा ने रोका, ये इस प्रकार का नया मेरा नाम खराब हो जाएगा, नहीं मेरा नाम अभी तक ऐसा नहीं है, अपेक्षित लोगों को देता रहा हूं। पहली पहली बार मुझे इस प्रकार का की अपकीर्ति मिलना उचित नहीं है, इसलिए रुको, कल सुबह तक रुको, मैं तुझे व्यवस्था कर देता हूं। ऐसा बोलकर अपने भटों को बुलाकर दूसरे दिन कुबेर की नगरी के ओर प्रस्थान करने के लिए बोल दिए अपने सेना को। उनसे जीत पाकर उनकी संपत्तियों को उठा लाएंगे, जिससे ये काम हो जाएगा। तब उसी दिन रात में कुबेर डरते हुए उनके लिए अपेक्षित धनराशि को वहां उनके कोष में, कोषगृह में अर्थात ट्रेशरी में बारिश कर दिया। उसे इधर याद रखते हुए वेदांत देशिक जी कहते हैं, भूमे है धनपति गृहात, क्योंकि वो तो धर्म कर्म के लिए उन्होंने गुरुदक्षिणा के लिए मांगा, इसलिए वो तुरंत मिल गया। इसलिए अच्छा काम करने के लिए जब भी धन की अपेक्षा रखते हैं, उनके लिए कहीं से भी मिल जाता है। अंबरात अंबुदेरवा धारा निर्यांति, अधिकम अधिकम निर्यांति, ये अपेक्षित से भी ज्यादा मिल जाता है। वसु वांछिता नाम वसूनाम, वांछिता नाम अपेक्षित, मन पसंद सब प्रकार की संपत्तियां अर्थात गायें मिल जाते हैं, गो संपत्ति मिल जाती है, धन संपत्ति, धान्य संपत्ति, इस प्रकार अष्टविध ऐश्वर्य भी मिल जाते हैं। ऐसा कहने के लिए श्लोक प्रवृत्त है। इह ये योगारंभ त्वरित मनसः युष्मदैकान्त्ययुक्तं धर्मं प्राप्तुं प्रथमं धनायां धारयन्ते तेषां भूमेः धनपतिगृहात् अम्बरात् अम्बुदेहेवा वांछितानां वसूनां धाराः अधिकमधिकं निर्यान्ति, बाहर निकल जाते हैं अर्थात उनके पास आ पहुंचते हैं। इस प्रकार हम दो चीज इसमें समझना है, धार्मिक काम के लिए अपेक्षा रखना है, वो भी भगवान से ही अपेक्षा रखना है, भगवान श्री विष्णु से ही और लक्ष्मी जी से ही अपेक्षा रखना है और किसी से नहीं। इस प्रकार दो भाव इसमें कहा गया है, ऐसा है तो कंडीशन दो ही हैं, भगवान से प्रार्थना करना है और धर्म कर्म का उद्देश्य करके करना चाहिए तो जरूर मिल जाएगा, ये मतलब है। योगारंभ त्वरित मनसो युष्मदैकान्त्य युक्तं धर्मं प्राप्तुं प्रथममिह ये धारयन्ते धनायां तेषां भूमेर्धनपतिगृहादम्बरादम्बुधेर्वा धारा निर्यान्त्यधिकमधिकं वाञ्छितानां वसूनां। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।